girmeyecekse garanti versinler, ben her gün 100 lira vereyim sabah uyuyayım ya. Zor ya, hakikaten zor ya. Bir kalkıyorsun yatakta 2 saat düşünüyorsun zaten hindi gibi ya. Kalkayım mı kalkmayayım. Musluğa gidene kadar meydan muharebesi ya, meydan muharebesi. Musluğa gidene kadar. Adam ayılıyor sabah namazına efendim, affedersin idrarı gelmiş, sıkışmış sıkışmış. Şimdi kalkarsam da namaz vakti ise de uyandım olacak, biliyor musun? Allah'la arasında pazarlık, bir öyle oyuncuya bak. Tilkilik yapmaya çalışıyor. Ya bu diyor duruyor duruyor ama ne kadar duracak? Bu sefer patlayacak, idrara kalkıyor. Adam ne yapmış biliyor musun? Ondan sonra ya diyor hiç ışıkları açmadım diyor. Gittim diyor. İdrarımı yaptım, geldim, yattım diyor. Yani Allah'a karşı şu hareketi sergiliyor biliyor musun? Hiç uyanmadım numaraları. Rüyada kalkmış, idrar yapmış falan. Hani ışığı ışığı açarsa hep ayıp, yani hepten de ayıp olmasın, ışığı da açtık, yakılmadın falan. Işığı da açmadan, ya kimi kandırıyorsun ya, kimi kandırıyorsun? Ondan sonra saat kuruyor orada, saati böyle yanında kuruyor. Tak üstünden bir basıyor saat. Ya zaten kalkayım diye kuruyor. O zaten abdeste niyeti yok, ezanda kulağı yok, o zaten saat maat hiç kurduğu yok. Bu şimdi saati kuran da böyle bir uyanıyor. Ha güneşe yarım saat, tak bir kapatıyor üstünü, ondan sonra bir de bakıyor. Saat olmuş 8. Efendim, aa namazı kaçırdık. E saati kur be. Diyorum ki adama, saati diyorum uzağa kur. Niye? Çalsın çalsın senin sinirini bozsun. Sen de buradan elinden kapat ama elinin ulaşacağı yere saat konur mu ya? Git uzak, o zaman ne yaparsın? Kalkarsın mecbur. Efendim kapatırsın. O arada uyanırsın. Ondan sonra bir daha geri yatarsan da artık cehenneme batarsın. Ben ne yapayım sana şimdi? Yakıdü şeytan ala kafiyeti râse hadik vizâ ve nâme selâte avukat. Bukhari hadisi en sahih kitap. Sizin biriniz uyuduğu zaman diyor, şeytan diyor, sizin kafanızın arkasına, ensesine 3 tane düğüm atar diyor. Düğüm ya, geliyor buraya düğüm atıyor. Uyandığın zaman 3 düğümle uyanıyorsun. Hakikaten adam ne gözünü açabiliyorsun ne... Yatakta böyle oturuyorsun. Ama şeytanla düğümler çözük. Uyanır uyanmaz orada bir para işi, film işi, bir nefsin, şehvetin, canını çekeceği bir şey olsa fırlarsın. Orada düğüm müğüm yok. Şeytan onu çocuk bırakmış o tarafa. Ama ibadet tarafına geldi mi 3 düğüm var. Feyza zekarallah, ilk bu düğümün ilkini çözmen için ne yapacağım biliyor musun? Allah'ı zikredeceğim. Ne demek? Yatağa da oturdun, hatta oturmadın böyle uyandın. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne demek? Allah yardım etmeden ben buradan kalkamam arkadaş. Felç değilim, kütürüm değilim. Elim ayağım tutuyor ama kalkamam işte. Kaldırmaz beni şeytan. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir de duaları var. Elhamdülillah zehyani ba'de ma mateni velil ba'd ve nüşur. Bütün bu duaları ben dualarım kitabı adında, benim ilk kitabımdır. Arifan yayınlarından bunları mutlaka temin edin. O kitapta uyuma duaları, uyanma duaları, abdeste gitme duaları, abdestteki elini yıkma, her dua orada var. Büyük bir dua kitabıdır. Beni ölümümden sonra, yani uyku ölümün kardeşidir. Ölü gibi uyuyorsun. Beni tekrar dirilten Allah'a hamdolsun diye bir hamdle de dualar, başka dualar da var. Uyandığın zaman zikrini yaptın, bir düğüm çözüldü. Ama iki düğüm var da. Musluğa gidene kadar ne diyorum sana? Gideyim mi gitmeyeyim mi, böyle savaş. Musluğa gittin, abdese başladın, fein tevazzae abdese başlarda alırsa ihallet ukletül ukra. Bir düğüm daha çözülür. İkinci düğüm gibi. Sanki nasıl biliyor musun? Halatlarla bağlanmış gibidir adam ya. Allah'a zikrediyor. Bir düğüm tak çözülüyor. Geliyorsun abdest. Abdese ya musluğun başına gelip de geri dönen var ya. Böyle duruyor. Elimi sokayım sokmayayım mı? Az daha istihare yapacak ya. İstihare yapacak. Yani efendim hele biraz da su soğuksa, gece soğuksa, durduğu yer soğuksa, değil mi? O soğuk suyla abdest de, o da bir acayip bir şey yani. Bazı kere ben elimin buz kesin bir bilirim. Öyle soğuk yerlere rastladım. Yollarda şurada burada ısıtmam. Yani şu elimi yıkıyorum, böyle çekiyorum, böyle bir sızlıyor ya. Öyle donduğumuz günler ol. En büyük amel isbahul vuzu'i fil mekarihi. Canının istemediği noktada abdest almak. O nefis seni zorluyor. Soğuk diyor, sıcak diyor, şu diyor, bu diyor. Orada abdest almak. Hastasın, yorgunsun, tansiyon çıkmış, şekerin düşmüş, bunlar ne zor işler biliyor musun? Yani, rahat zamanda herkes abdest alır. Bir de millet görmüyor. Şimdi millet görse şadırvanda dizilmiş. Tabii gösteriş, riya da devreye giriyor. Arkadaşlar falan. Ama burada şimdi Allah'la aranda kimse yok. Abdesti doğru alıyor musun? Bir de yalap şalap mı alıyorsun? Bir alıyor böyle şap suratına bir şaplatıyor. Böyle şap diye şey etmek mekruhtur. Allah istemez. İki, böyle buralar muralar hep kuru kalıyor kardeşim. Hele sabah namazındaki abdestlerde yani birçoğu yarım yabalak alır uyku serçem. Onun elini böyle yapıyor. Böyle yapıyor ya. Bu ne ya kardeşim, ütü mü yapıyoruz? Üç kere yıkıyorsun. Hani bir kere farzdır ama bir kuru iğne başı kadar ya kalmayacak. Abdest risalesi yazdık. Gusül risale, abdest gusül. Sen bunu okumadan nasıl abdest gusül alıyorsun? O kadar orada farz-ı vacibi, sünnet-i müstahabı, mekruhu var. Kolay mı bu abdest? Abdestten kolay ne var? Yalap şalap olmaz. İbadet bu. En büyük ibadet. Bütün günahları döktürüyor bu. Bir abdesti doğru alıyorsun. Bittiği anda anandan doğmuş gibi bacağından, başından, burnundan, kulağından abdest suyunun değdiği her yerde yaptığın her günah siliniyor. Bu kolay mı? Bu din bu ya. Abdestini doğru al kardeşim. Bu çok önemli. Ondan sonra abdestini aldı mı bir düğüm daha çözülüyor. Hala bir düğüm var ha. Üstünü başını giyeceksin de namaza seccade edin, namazı kılana kadar, hele zaten sabah cemaate gitmek, ooo şöyle dursun o cevher. Kalktım kıldım da yetmedi mi bir de sen de pijamayla falan kılıyor. Ya pijama, ya o pijamayı bile çıkar. Ya kardeşim işte pijama, temiz benim pijamam ya. Kılalım yatalım. Ya tamam olur, temizse pijama olur ama mekruh olur. Sen valinin karşısına pijamayla çıkar mısın ya? Allah'ın huzuruna çıkıyorsun kardeşim. Pijamayı çıkartana kadar bile bir cihat. Hadi bir camiye gidelim. Aman bana cami cemaat deme kardeşim. Bir saat atar. Ben 10 dakikada yatacağım hala. Ben 10 dakikada uyuyacağım. Ondan hadi tamam yani neyse farzdır cemaati terk etme. Cemaatle namaz diye kitap yazdım. 300 küsur sayfa. Arifan yayınlar. Cemaatle namaz. Bunu bir okusanız baksanız ne kadar ayet hadis var. Aklınız durur. Niye okumuyorsunuz kardeşim? İşimizin adına gazete okumak mı ya? Bizim vazifemiz bunlar. O cemaatle kılınan namaz. Hadi cemaate gitmedin ama ne yapacak? Noksan oldu namaz yani sevap bakımından. Ama farzdır, borçtur. Kıldın. Kılana kadar tekbiri bir düğüm daha duruyor. Hala bir düğüm duruyor. Allahu Ekber dedi mi in halletir ukadü küllâ. Bütün düğümler çözülür. Ne zordayız ya, ne dardayız, ne zor durumdayız ya. Onun için doğru dürüst Müslüman olalım da diyorum. Yanımızda şurada burada birkaç kişi de geçindirelim. Bak yarın ahirette ne diyor? Vakar tacı giydir buna. Ya Rab, vakar tacı giriyor Ramazan'ın hürmetini koruduğu için. Ona da diyorlar ki şu kadar bir yakınına şefaat izni verdik. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Şöyle düzgün adam olsan kaç kişiye faydan olur biliyor musun? Herkes cennetlik olacak hali yok. Birileri de şefaat edecek yani. Sonra ona Allah Teala cennet hizmetçileri verir.